نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ما في منذ بعثني الله الى ان اخر امتي يقاتل مسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسابتان من امتي احرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں آج کی یہ مبارک مجلس منعقد کرانے پر میں اس تاریخی مسجد عالمگیر مسجد کے منتظمین اور انتظامیہ کا ممنون ہوں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے خطیب مسجد کے خطیب محترم حضرت مولانا قاری رفیق الخلیل صاحب ان کا بھی ممنون ہوں اور اس مجلس میں ہمارے ایک بہت معزز مہمان پاکستان کے ایک بہت تاریخی دینی ادارے دارالعلوم کبیروالا کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب بھی تشریف فرما ہیں ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ان کے آنے سے مجلس کی برکت میں اضافہ ہوا ہے اور میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور مسلمان ماؤں بہنوں آج کی اس مجلس میں کچھ باتوں کا مذاکرہ مقصود ہے تقریریں تو آپ حضرات نے ماضی میں بھی بہت سنی ہوں گی اللہ زندگی دے آئندہ بھی سنتے رہیں گے لیکن کچھ باتوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہر انسان دائیں بائیں کی توجہ چھوڑ کے اپنی طرف دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے جب بھی مسلمانوں پہ مشکل حالات آتے ہیں پریشانی کا دور آتا ہے تو اس وقت ہر آدمی دوسرے کی غلطی نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس پوری صورتحال میں میرا کیا قصور ہے اور میرا کیا جرم ہے افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ افغانیوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہا یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے افغانستان میں جو لڑائی اس وقت امریکہ نے مسلط کی ہے آپ یقین جانیے یہ ملا عمر صاحب کے خلاف یہ شیخ اسامہ کے خلاف یہ تحریک طالبان کے خلاف نہیں ہے یہ ملت اسلامیہ کے خلاف یہ میرے پاک نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے خلاف قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کے خلاف اور دین حق پہ قائم رہنے والے مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک ہے اور امریکہ ایک لمبا پلان لے کر آیا ہے کہ ابھی اس نے افغانستان میں کام شروع کیا چند دن بعد اس کی نظر وطن عزیز پاکستان پر ہے اپنی کانی آنکھ سے وہ ازبکستان سے لے کے قازقستان کے تیل کے اڈوں پر بھی نظر رکھے کھڑا ہے گیس کے بھنڈاروں پر بھی اس کی نظر ہے اس کے بعد وہ خلیج پر اپنے قبضے کو آخری شکل دے کے حرمین شریفین پہ قبضہ کر کے کعبہ میں سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ اللہ خدا نہیں ہے امریکہ خدا ہے اس پلان پر کام مکمل شروع ہو چکا ہے ورنہ افغانیوں سے جنگ کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹر بم کی ضرورت نہیں تھی شیخ اسامہ کو پکڑنے کے لیے اتنے زیادہ میزائلوں کی ضرورت نہیں تھی یہ جنگ ایک بہت طویل پلان کے ساتھ ہے آخر 1600 طیارے ہمارے سمندر میں کیا کر رہے ہیں کیا افغانستان میں 1600 طیارے استعمال ہو رہے ہیں اتنی بڑی باری طاقت یہاں کس لیے کھڑی کی گئی ہے؟ امریکہ ایک خواب دیکھ کر آیا ہے اور اس خواب میں اپنی اس فلم کی تصدیق کرنا چاہتا ہے جو آج سے کئی سال پہلے موساد نے جاری کی تھی کہ کعبہ اور مسجد نبوی میں سے اسلام کے خاتمے کا اعلان ہوگا، اور وہاں کھڑے ہو کر کہا جائے گا کہ اسلام نام کا دین دنیا سے مٹ چکا ہے، اب جو اللہ کا نام لے گا اسے ختم کر دیا جائے گا، جو محمد کا نام لے گا اسے برباد کر دیا جائے گا، ابھی تمہیں سجدہ کرنا ہے تو عیسائیوں کو کرو یا یہودیوں کو کرو، ان کے سامنے سر جھکاؤ۔ امریکہ اسی چیز کو لے کر افغانستان میں آیا ہے، لیکن میں مسجد کے محراب میں مسجد کے منبر پہ بیٹھا ہوں، امریکہ اپنی اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے ایسی موت کا سامنا ہوگا جو وقت کے ہر دجال پر آئی ہے، اسے ایسی شکست کا سامنا ہوگا جو اس کا مقدر بن چکی ہے۔ وہ ہماری لاشیں دیکھنا چاہتا ہے مگر اسے اپنی لاشیں نظر آئیں گی، وہ ہماری بربادی دیکھنا چاہتا ہے مگر بربادی اس کا مقدر ہے، وہ مسجد نبوی سے اپنی خدائی کا اعلان کرنا چاہتا ہے مگر رب کعبہ کی قسم محمد عربی کے غلام واشنگٹن میں جا کے اعلان کریں گے کہ رب صرف اللہ ہے۔ امریکہ ناکام ہوگا انشاءاللہ، یہ بات لکھی جا چکی ہے۔ وما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرا بندہ، میرا اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس لڑائی میں مسلمانوں کو کتنا خون دینا پڑے گا، کتنی آزمائش بھگتنی پڑے گی، کتنے آنسو بہانے پڑیں گے، کتنی تکلیفیں دیکھنی پڑیں گی، بات صرف اسی پر اٹکی ہوئی۔ اگر ہماری قربانی رہی سچی تو امریکہ جلدی جائے گا، اور اگر ہم منافقت کی وادیوں میں اور منافقت کے صحراؤں میں ٹھوکریں کھاتے رہے تو ہمیں بہت خون دینا پڑے گا۔ بات صرف اسی نقطے پہ اٹکی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ تو آ گیا ہے، وہ تو پسے پشت ایک جنگ لڑ رہا تھا، پراکسی وار کر رہا تھا ہمارے خلاف۔ امریکہ آرام سے نہیں بیٹھا تھا، ملا عمر صاحب کو دعائیں دو کہ امریکہ کو کچھار سے باہر نکال کے میدان میں لائے ہیں کہ اب اسے مارنا بھی آسان ہے توڑنا بھی آسان ہے۔ وہ تو اندر اندر ایک جنگ کر رہا تھا، اور یہ جنگ 50-60 سال کے عشرے سے چل رہی تھی۔ اس جنگ میں اس کے دو مشیر تھے، دو شیطان اس کے ساتھ تھے، ایک طرف اسرائیل تھا، ایک طرف برطانیہ تھا۔ انگریزوں نے ابھی تک خونخاری نہیں چھوڑی، یہ دنیا کی وہ ناجائز اور خبیث ترین نسل ہے جن کی شکلیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، جن کے کپڑے ہمیں پسند ہیں، جن کے کچن بنانا ہم فخر سے بناتے ہیں، جن کا طرز زندگی ہمیں اچھا لگتا ہے، مگر انہی ظالموں نے 50,000 علماء کو سور کی چربیوں میں بند کر کے شہید کیا تھا۔ انہی کے راجہ ڈائر نے کس طرح کالا باغ کے اندر فائرنگ کر کے مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے ہم پہ کون کون سے ستم نہیں ڈھائے تھے، انگریزوں نے ہم پہ مرزا قادیانی ملعون کھڑا کیا، انگریزوں نے ہمارے خلاف صحابہ کو گالیاں دلوائیں، ازواج مطہرات کو گالیاں دلوائیں، مسلمانوں میں فرقے کھڑے کیے، انگریزوں نے ہماری نسل کو برباد کرنے کے لیے ہم میں جاگیردار کھڑے کیے جو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں مگر دل میں جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ وہ اپنے ہاریوں کو ایسا جانور سمجھتے ہیں کہ جن جانوروں کو جس طرح چاہے چلایا جا سکتا ہے۔ اس انگریز ظالم نے ہم پہ ایسے منافق مسلط کیے جو کلمہ رب کا پڑھتے ہیں، سجدہ امریکہ کو کرتے ہیں، جو رب سے نہیں ڈرتے امریکہ سے ڈرتے ہیں، جو مسلمان کا خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے مگر کافر کے سامنے یتر کر کے سر جھکاتے ہیں۔ اس ظالم انگریز نے ہم پر وہ نقلی جعلی پیر مسلط کیے جنہوں نے قوم کو قبروں کے سامنے جھکا دیا، اللہ سے ہٹا دیا، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ داڑھی نہیں رکھتے، وہ پگڑی نہیں باندھتے، وہ چرس پیتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، مگر قوم سمجھتی ہے یہ پہنچے ہوئے خدا کے بندے ہیں، یہ مدینہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ مکہ میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان ظالموں نے 200 مربع زمینیں بنا لی، ہر دن ان کے ہاں کسی نئی بچی کی عزت و عصمت لوٹی جاتی ہے، انہوں نے ہم میں قوم پرستی کا زہر مسلط کیا۔ وہ انگریز آج امریکہ کی پشت پہ کھڑا ہے، وہ ٹونی بلیئر ایک نیا کتا ہے جو مسلمانوں کے پاؤں میں کاٹنے کے لیے آج بش کے پشت پہ کھڑا ہے، مگر ٹونی بلیئر مسلمان تجھے پہچان چکے ہیں، پرانا خون بھی یاد ہے، نیا خون بھی یاد ہے، انشاءاللہ خون کے کسی قطرے کو نہیں بھلایا جائے گا۔ یہ قوم یاد رکھنے والی قوم ہے، بھولنے والی قوم نہیں۔ وقت کم ہے، نعروں میں وقت ضائع نہ کریں، میں صرف 10 منٹ میں آپ کو امریکہ کی وہ جنگ بتاؤں گا جو 50 سال سے وہ ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، और उसके बाद 5 मिनट में ये मौजूदा जंग बताऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों पे हम नजर डालेंगे। अमेरिका ने हमारे खिलाफ जंग शुरू करने का अमल हमारी इक्तिसादियात के कब्जे से किया, उसने हमारे पेट्रोल के सारे खजानों पर कब्जा किया। आज आप जुबैल चले जाएं, अल खुबर चले जाएं, कुवैत चले जाएं, अम्मान चले जाएं, बहरीन चले जाएं, तेल के हर अड्डे का और तेल के हर भंडार का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में होगा, उसका रेट सारा उसके हाथ में होगा, सोने का रेट उसके हाथ में होगा। आखिर खुद सोचो मुसलमानों, अकल से सोचो, कल तक सिक्का चलता था, ये सिक्का सोने का होता था, चांदी का होता था, हर शख्स के पास अपना पैसा महफूज होता था, उसकी जगह ये कागज का नोट आखिर किस लिए लाया गया? ताकि कल जब पीछे के भंडार बंद कर दिए जाएंगे हमारे पास यही कागज होगा जिससे नाक पेशाब नहीं की जा सकती, जिससे अपना पसीना भी नहीं पूछा जा सकता। आखिर ये कागज किसको क्या रोटी देगा? सारी दुनिया को कागजों पे लाके दुनिया के सारे खजाने पे इस जालिम ने कब्जा किया, इक्तिसादियात अपने हाथ में लेके उसने सियासत पे कंट्रोल करना शुरू किया, मुसलमानों से कहा जमहूरियत लाओ ताकि अल्लाह का निजाम खत्म हो जाए। मगर जब कोई शाह खड़ा हो गया उसने शाही निजाम को पसंद कर लिया, कोई जनरल खड़ा हो गया उसने जर्नैली निजाम को पसंद कर लिया, कोई जमहूरी खड़ा हो गया उसने जमहूरी निजाम को पसंद कर लिया। हमारा हर वो बादशाह जो अमरीका को सजदा करे वो काबिल कबूल है, वो जमहूरी है, वो अवाम परस्त है, वो लिबरल है, वो मॉडरेट है, वो पसंदीदा है। हमारा हर वो बादशाह जो शाह फैसल की तरह अल्लाह का नाम ले उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। हमारा हर वो हुक्मरान जो अमरीका को आंखें दिखाने की बात करे उसको फिजाओं में और जमीन पे खत्म कर दिया जाएगा। हमारा सियासी निजाम उनके कब्जे में आ गया। आज कोई नेक आदमी किसी इस्लामी दुनिया में हुक्मरान नहीं बन सकता, आज कोई नमाजी आदमी भी हुक्मरान नहीं बन सकता जब तक शराब का मुंह शराब का जाम मुंह से नहीं लगाएगा। अमरीका का पसंदीदा नहीं हो सकता जब तक अपनी बीवी को बेपर्दा लेकर बाजार में नहीं घुमाएगा, उस वक्त तक मुसलमानों का हुक्मरान नहीं हो सकता। हमारा सियासी निजाम पकड़ लिया, अब हमारा कल्चर था, हमारी तहजीब थी, हमारी पाकीदा तहजीब थी, हमारी बहन घर से निकलती थी सारी नजरें झुक जाया करती थी, हर भाई का बाजू इस बहन की हिफाजत के लिए मुस्तैद होता था। मगर हॉलीवुड की फिल्में आ गई, बॉलीवुड का कल्चर आ गया, हमारा अपना नौजवान भेड़िया बन गया, अपनी बहन पे सीटी बजाने लगा, अपनी बहन को अगवा करने लगा, जिला के अड्डे खुल गए, शराब खुल गए, कैसीनो खुल गए, और ये गाने वाले ये लंबे लंबे बार रख के पागलों की तरह उछलने कूदने वाले ये डांसर आ गए, ये पॉप सिंगर आ गए, जिन्होंने हमारे मुआशरे में से हया को छीन लिया, हमारे मुआशरे में से गैरत को छीन लिया, तकद्दस को छीन लिया। हमारे यहाँ बाप एक तकद्दस के लफ्ज था, बाप घर में दाखिल होता था, बेटियां सर पे दुपट्टा करती थी, बेटे अदब से खड़े होते थे, मगर आप आज बाप बोझ है ये अमरीका ने बताया। हमारे यहाँ दादा घर में एक मुकद्दस चीज हुआ करते थे, जब दादा बोलते थे घर में कोई सामने आवाज नहीं उठा सकता था, मगर आज दादा को घर से निकाला जाता है, ये खांसता है, पुराने जमाने का आदमी है, हमारे कल्चर को तबाह करता है। कल तक अम्मा का तकद्दस क्या था, आज उस माँ के तकद्दस को खत्म किया गया। हमारी तहजीब जो पाकीज़ा तहजीब थी, हया वाली तहजीब थी, ईमान वाली तहजीब थी, गैरत वाली तहजीब थी, कदर वाली तहजीब थी, एक इंसानी तहजीब थी, उसको अमरीका ने बर्बाद किया, तबाह किया, कॉलेजों के जरिए से, यूनिवर्सिटियों के जरिए से, तालीम गाहों के जरिए से, कैसिनो के जरिए से, क्लब के जरिए से, सिनेमा के जरिए से, सकाफती दोनों के जरिए से, डांसरों के जरिए से, आज हमारी तहजीब यहां खड़ी कर दी कि शरीफ आदमी ढूंढने से आज हमें नजर नहीं आता। कैसा जुल्म हुआ, कैसा जुल्म हुआ। मुसलमान तो नबी की सुन्नत टूटने के खौफ से घबरा जाया करता था। आज सुबह सुबह पहला काम होता है सेफ्टी लेंगे और चेहरे पे फेर के खुश होंगे कि हम नबी की शक्ल को तोड़ चुके हैं। हाय मुसलमान, तेरे हाथों से तेरे नबी का ये हशर, तेरे नबी की सूरत का ये हशर, ये अमरीका की तहजीब ही का असर है, इसको और क्या कहें। हमारी सकाफत छीनी के नहीं छीनी सच बताना। आज पुराने लोग बैठे इनसे पूछो, घर की चार दीवारी का माहौल वही है बुजुर्गों, सच बताना नहीं है, बर्बाद हो गया। आज माँ का वो अदब नहीं, आज बहन का वो तकद्दस नहीं, इस बदबख्त ने सकाफती तौर पे हमें ऐसा चकड़ लिया कि आज शरीफ आदमी खाल खाल नजर आता है, कहते फला अफसर रिश्वत नहीं लेता, दूसरे हैरानी से पूछते हैं अच्छा नहीं लेता बाकी कैसे हो गया ये। मालूम हुआ कि रिश्वत आम हो गई, ना लेने वाला कोई कोई नजर आता, बेहया आम हो गए, किसी गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर पूछो कितने जानी है यहाँ, लाइन लग जाएगी, कितने शराबी है लाइन लग जाएगी, कितने नबी के मुनकर है लाइन लग जाएगी, कितने रब को गालियां देने वाले हैं लाइन लग जाएगी। पूछो कौन है जो अपनी आंखों की हिफाजत करता हो, अपनी बहनों पे बुरी नजर ना डालता हो, इस माचुकी के गंदे चक्कर में ना पड़ता हो, ये गर्लफ्रेंड और بوائے فرینڈ کی اصطلاحوں سے ناواقف ہو اور ان گندی چیزوں سے بچا ہوا ہو, کوئی بیچارہ ایک کسی کونے سے نکلے گا اور وہ بھی ایسا, اسے باپ بھی گالیاں دیتا ہے یہ نکما ہے داڑھی رکھ کے بیٹھ گیا, چچا بھی گالی دیں گے منہ پہ اس نے گند رکھا ہوا ہے, نعوذ باللہ ساری اس نے کہاں سے رکھ لی ہے, ہمارے خاندان کو برباد کرتا ہے, پوری پوری گلی میں ایک با حیا شخص نظر نہیں آتا. پھر تجارت رہ گئی تھی, مسلمانوں کی تجارت کتنی پیاری تھی, اللہ اکبر. فرمایا گاؤں سے مال آ رہا ہے, گاؤں سے مال آ رہا ہے, اب شہر میں سے کوئی چالاک آدمی پہلے جا کے اس سے کچھ نہ خریدے کہ عوام کے لیے ریٹ بڑھ جائے. ہماری تجارت کتنی پیاری تجارت تھی کہ قبضے سے پہلے کوئی چیز نہیں بک سکتی. امریکہ نے نئی تجارت متعارف کرائی ہے, ایک پنڈت اپنے پیٹ پہ ٹیلی فون رکھ کے لیٹا ہوتا ہے, وہ اپنا فون گھماتا ہے, سنگاپور کرے گا, ہالینڈ کرے گا, جرمنی کرے گا, ادھر کرے گا, ادھر سے گندم کا ریٹ پوچھے گا, ادھر سے پوچھے گا, ٹیلی فون پہ وہاں سے خریدے گا, وہاں بیچے گا, نہ قبضہ کیا نہ حاصل کیا اور وہ بک بھی گئی. اسے اس پنڈت نے, اس بنیے نے 5 لاکھ 10 لاکھ بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون کی چار کالوں پہ کما لیے, مگر غریب کے منہ تک وہ گندم پہنچتی ہوئی مہنگی ہو گئی. امریکہ ایک جہاز لوڈ ہوگا, پاکستان میں خریدنے والا بیٹھا ہے, اس نے دوسرے سے کہا یار میرا جہاز لوڈ ہو رہا ہے, وہ 20 روپے قیمت کا ہے, میں تجھے بیچتا ہوں. اس نے کہا میں خریدتا ہوں, 22 روپے میں اس نے خرید لیا, جہاز سمندر میں آیا, اس نے اگلے کو بیچ دیا, اس نے بھی ٹیلی فون پہ خرید لیا, جہاز 24 روپے کا ہو گیا, جہاز ترکی کے ساحل سے پہنچا, ایک بار پھر بک گیا, اب یہ جہاز 26 روپے کا ہو گیا, اب وہ جہاز ترکی سے آگے پاکستان کے علاقے کی طرف آیا, ایک بار پھر ٹیلی فون پہ اس کی خرید و فروخت ہو گئی, اب یہ جہاز 28 روپے کا ہو گیا, اب وہ پاکستان کی بندرگاہ سے اترا, یہاں آ کے ایک دفعہ پھر بک گیا, اب یہ جہاز 30 روپے کا ہو گیا, ابھی بندرگاہ سے چھڑانے کا عمل جاری ہے, اس دوران ایک دفعہ پھر بک گیا, یار تم چھڑا لینا, اب یہ جہاز 32 روپے کا ہو گیا, چھوٹ کے گوداموں کے اندر آیا, پھر بک گیا, اب یہ جہاز 34 روپے کا ہو گیا, اب گوداموں سے نکل کے ہول سیلر کے پاس آیا, ایک دفعہ پھر بک گیا, اب یہ جہاز 36 روپے کا ہو گیا, جب غریب کے گھر یہ پہنچا 40 روپے کا تھا, وہ اپنی بیٹی بیچے گا یا اپنی عزت بیچے گا کہ اس گندم جو وہاں سے 20 روپے کی چلی تھی اسے 40 اور 60 میں بھی نہیں ملتی. یہ تجارت کا نظام لیا تاکہ غریب یا تو ایڑیا رگڑ کے مر جائے یا مجرم بن کے میدان کے اندر نکلا. آج چلنے دیتے ہیں؟ سچ بتاؤ, آج کوئی آدمی 2-4 لاکھ روپے لے کے کسی مارکیٹ میں کاروبار کرنے جائے, یہ بڑی مچھلیاں اسے چلنے دیتے ہیں؟ تھوڑا اپنے گوداموں سے مال لا کے سارا مال سستا کر کے اس کا کنڈم کر کے ایک طرف پھینک دیں گے؟ یہ کون سی تجارت ہے؟ یہ وہ امریکی تجارت ہے تاکہ ہم اپنی بیٹیاں بیچے, اپنی عزت بیچے, ہم امریکہ میں جائیں, ہم برطانیہ میں جائیں. لائنیں لگی ہیں نوجوانوں کی, کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ لکھواتے ہیں کہ ہم قادیانیہ میں وہاں پناہ دے دیں, پاکستان میں تو روزی نہیں ملتی. ورنہ اسلام کا روزی کا نظام ایسا تھا, اگر میں 5 منٹ اسلام کا معاشی نظام بیان کروں آپ قسم کھا کے کہو گے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا سو نہیں سکتا. ایسا معاشی نظام تھا کہ زکات دینے والے ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کوئی لینے والا ہے, کوئی لینے والا نظر دیا. امریکہ نے ہمیں اقتصادی طور پہ جکڑ لیا تھا, سیاسی طور پہ جکڑ لیا تھا, اقتصادی طور پہ جکڑ لیا تھا, کلچر اور ثقافتی تہذیبی طور پہ اس نے ہمیں جکڑ لیا تھا, تجارتی طور پہ اس نے جکڑ لیا تھا, فوجی اعتبار سے اس نے بڑی طاقت بنا کے ہم پہ پابندی لگا دی تھی کہ ایٹمی دھماکے نہیں کرنے, میزائل دھماکے نہیں کرنے, اپنے ملکوں میں جہادی تنظیموں کو جگہ نہیں دینی. اب قریب تھا کہ امریکہ خاموشی سے ساری اسلامی دنیا پہ قبضہ کر لے. ایک ٹیلی فون کرتا کہ پاکستان میں میرا فلاں وائس رائے آ رہا ہے, جگہ چھوڑ دینا اس کے لیے, نہیں کرو گے تو میرا میزائل آ رہا ہے پیچھے. ہم کہتے ہیں حضور جلدی بھیجیے اس کو, میزائل نہ آ جائے. اچھا آپ سعودیہ کے لیے میرا یہ جا رہا ہے, یہ کتا جا رہا ہے سعودیہ کے لیے, اس کی تم یہ وہاں خبردار سعودیہ والوں اگر انکار کیا تو میرا باری بڑا تمہارے قریب کھڑا ہے, 3 میزائل مار کے تمہارے سارے محل برابر کر دے گا. جی حاضر بھیج دیجیے اس کو. اب یہ وسط ایشیا کے لیے میرا یہ نمائندہ جا رہا ہے. امریکہ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا کہ میرے اللہ نے فیصلہ فرمایا مسلمانوں کے حق میں اور وہ 2 اونچی عمارتیں زمین پہ آ کے گر گئی, جن کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نام دیا ہوا تھا. ورلڈ بھی گیا, ٹریڈ بھی گیا, سینٹر بھی گیا. پھر ایک اور عمارت تھی جس کا نام پینٹاگون تھا, اس پہ کچھ گرا تو پینٹ بھی گئی, کچھ بھی باقی نہیں رہا, سب کچھ گیا. پھر امریکہ کی وہ حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی جانور کو بھی یہ حالت نہ دکھائے. نیند کی گولیاں ختم ہیں, آ رہا ہے اخبارات میں परसों मेरा एक जगह बयान था, मैंने कहा अमेरिका की फिजाई कंपनियों के कारोबार बिल्कुल बर्बाद हो गए। एक बुजुर्ग बैठे थे खड़े हुए, कहा मैं परसों आ रहा हूं बरतानिया से, 750 पाउंड का टिकट 90 पाउंड में फरोख्त हो रहा है मगर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। एक और बुजुर्ग ने बताया कि आजकल हमारे रिश्तेदार वहां पिकनिक मना रहे हैं, सारा दिन जहाजों पर फिरते हैं, इसलिए कि अमरीकी बरतानवी तो जहाज में पाँव नहीं रखते आजकल, और अगर 2-3 जाके बैठ जाए तो वो उससे डरता है या इससे डरता है, एक दूसरे से घबराते रहते हैं कि अभी कौन सा उसके कॉकपिट के अंदर जाएगा और जहाज कहीं टकरा जाएगा। पूरी 300 के बोइंग जहाजों के अंदर 20 सवारियां, 25 सवारियां, 15 सवारियां होती है। 1,00,000 अमरीकियों को रोजी से निकाल दिया गया है। 7,000 FBI के कारकुनों की नौकरी अभी खतरे के अंदर है। बड़ी इमारतें खाली हो चुकी है, ठेकेदारों को नई इमारतें बनाने के लिए ठेका नहीं मिल रहा। ये सारा जो तामीरात का निजाम था उनका तबाह बर्बाद होकर रह गया, नींद की गोलियां नहीं मिलती। और तो और अमरीकी मुआशरे ने हमारे यहां कल्चर भेजा था, ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, इसे लव लेटर लिखो, मगर जब से एंथ्राक्स की बीमारी आई है कोई अमरीकी किसी का लिफाफा नहीं खोलता, हाँ वो उसकी महबूबा ने भेजा हो या उसके किसी आर्टिक ने भेजा हो, सारा सिस्टम बराबर होकर रह गया। आज किसी लिफाफे को हाथ नहीं लगाते, दस्ताने पहनते हैं, मास्क चढ़ाते हैं, टांगे कांप रही होती है, लिफाफा खोलते हैं। ये वो अमरीकी कौम है जिससे आज हमारे मुसलमान डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लोग हमसे कहते हैं कि तुम परेशान हो, हमने कहा हमारी परेशानी बजा है, हमारे साथी शहीद हो गए, हमें ये परेशानी है। मेरे कई साथी अमरीकी बमों का निशाना बन के शहीद हो गए, मुझे दुख, हम रोते हैं, हमें जब उनके खूबसूरत चेहरे याद आते हैं तो हमें रोना आता है, हम परेशान हैं, लेकिन हमें उनकी आखिरत के बारे में तो कोई खदशा नहीं है, इसलिए कि जो दज्जाल की आग में जलता है अभी आग जिस्म को छूती नहीं कि जन्नत पहले इस्तकबाल करने आ जाती है, ये मेरे नबी की हदीस है। और ये इस जमाने का छोटा दज्जाल है जो अपने मानने वालों को इक्तिसादी तरक्की की जन्नत में जा फेंकता है, जहां जिल्लत ही जिल्लत है, सूद ही सूद है, जो अपने ना मानने वालों पर डेडिकेटर की आग फेंकता है, मगर ये आग जन्नत है। हम दुखी हैं, हमारी कई बहनें बेवा हो चुकी हैं, हम दुखी हैं, हमारे कई छोटे छोटे बच्चे यतीम हो चुके हैं, हम दुखी हैं। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की वो शान शौकत जिसे देखकर हम जब कुरान पढ़ा करते थे तो हर आयत हमारे जबानों के बोसे लिया करती थी, आज वो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान सिर्फ कंदहार, जाबुल और चंद और इलाकों तक महदूद होकर रह गई है। हमें दुख है, अमरीका ने अफगानिस्तान के लोगों से एक अमन वाली हुकूमत छीन के एक बदअमनी वाली हुकूमत वहां दे दी है। हमें इस चीज का गम अफसोस है कि हम अफगानियों के कत्लेआम में बराबर के शरीक बने बैठे रहे और कुछ भी ना कर सके इस मौके पर। हमें इस बात का दुख है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुल्ला उमर जैसे एक मुश्फिक हाकिम से छुड़ा के अफगान कौम को दरिंदों के हवाले कर दिया, दोस्तम और जनरल फहीम जैसे दरिंदे जो इज्जतों के लुटेरे हैं, जो जान के दुश्मन है, जो मुसलमान बच्चों को दबा करते हैं। हमें दुख है, लेकिन अल्लाह की कसम हम इतने दुखी नहीं है जितना परेशान आज खुद अमरीका है। आप बताएं अमरीका के बारे में, लोग समझते हैं कि बस वो जंग जीते ही जा रहा है, नहीं जीत रहा, या भूल जाएं अमेरिका जंग नहीं जीत रहा, अमेरिका जंग नहीं जीत रहा, अमेरिका अब तक अपने सैकड़ों कमांडोज खो चुका है, अमेरिका की फौज बारह अपना हौसला खो चुकी है, वो अपनी लाशों को फ्रीज कर रहे हैं यहां पर ताकि हमारी कौम जो पहले ही परेशान है, जो पहले ही रो रही है, वो एक जो मिस्त्री को भेज दिया यहां पर, उसने आकर कहा कि अमेरिका दहशतगर्द है, हमारा अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, खुद अमरीकी आकर कह रहे हैं, वो अमरीका वाले अपनी परेशानी में इजाफा नहीं कर रहे। ये जंग अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत रहे हैं और इंशाल्लाह इस जंग का अंजाम बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कुछ, अमरीका खामोशी से आ रहा था, सारी दुनिया पे कब्जा कर रहा था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अल्लाह ताला ने हमला करवाया किसी से, पता नहीं कौन थे क्या थे हम नहीं जानते, अमरीका को लग गया चोट, पेंटागन पर हमला हुआ, किसने किया कैसे किया मुसलमानों में से किसी को खबर नहीं, पता नहीं रब के फरिश्तों ने किया या अमरीका की शामत आमाल खुद आकर गिरी, उसकी अपनी नाक कटी, तब अमरीका को बाहर निकलना पड़ा, अपने साजिशी जाल तोड़ के अपनी जंगी कुवत लेके बाहर निकलना पड़ा। अब मुसलमानों हमारे लिए मसला आसान हो गया, पहले वो हमसे लड़ नहीं रहा था तो हमारे लिए भी लड़ने का कोई जवाब समझ में नहीं आता था, लेकिन हम तो वो कौम है जब हमें कोई मैदान में आके ललकारता है, मैदान में आके हमारे साथ मुकाबले का चैलेंज करता है, फिर पीठ दिखाना हराम है, पीठ दिखाना मुसलमान को जहन्नम की तरफ ले जा सकता है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे अमीरुल मोमिनीन को, अमरीका को मैदान में लाए हैं, अब अगला काम उन्होंने अकेले नहीं करना बल्कि हम सब ने मिलकर करना है। अब आइए अपनी जिम्मेदारी की तरफ, असल बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो अब, ये तमहीद थी छोटी सी, میرے بزرگوں, ہم مسلمانوں نے اپنی جانوں پر, اپنی اولاد پر, اپنی نسل پر اور اپنی آخرت پر جو ظلم ڈھایا ہوا ہے, اب ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس ظلم سے توبہ کریں. افسوس اس بات کا ہے, آپ نے کئی لوگوں کو مجاہدین کے خلاف تانے دیتے ہوئے سنا ہوگا, بھاگ کے آ گئے نا, بڑی تقریریں کرتے تھے, اب دیکھو نا چھوڑا ہے کابل. کئیوں نے کہا ہوگا کہ اگر اللہ کی نصرت ہوتی نا ان کے ساتھ تو ایسے تھوڑی مار کھاتے. اللہ کی نصرت تو ہمارے ساتھ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور امریکہ کو خدا مان رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہے اللہ کی نصرت. اگر ان کے ساتھ ہوتی اللہ کی نصرت تو یہ کیوں مار کھاتے. یہ جملہ بہت بولا جا رہا ہے, میں کہتا ہوں ظالمانہ جملہ ہے. میں کہتا ہوں اپنے مسلمان ذبح شدہ بھائی جو چڑپ رہا ہو اس کے گلے پہ نمک ڈالنے کے مترادف ہے, کہ کوئی کافر آ کے مسلمان کو ذبح کر رہے وہ بھی تڑپ رہا ہو, ہم جلدی سے جیب سے نمک نکالیں اس کی گردن پہ ڈال دیں کہ اچھا ہوا. یہ جملہ بالکل ایسا ہی جملہ ہے. شاید آپ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ کی نصرت نہیں تھی, انہوں نے بھی مارے کھائی تھی, تکلیفیں برداشت کی تھی, چہرہ مبارک پہ تھپڑ لگے تھے نعوذ باللہ من ذالک, دندان مبارک شہید ہو گئے تھے, بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے تھے, کیا نبی کے ساتھ بھی اللہ کی نصرت نہیں تھی؟ قرآن مجید تو کہتا ہے میں اپنے نیک لوگوں کو آزمایا کرتا ہوں, اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ بلائیں اور ابتلاءات اور آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں. یہ دنیا قید خانہ ہے, اس قید خانے میں اللہ اپنوں کو آزما کے نکھار لیتا ہے اور ان کی روح کو ان کے جسم سے آزاد کر کے جنت کی وسعتوں میں چھوڑ دیتا ہے. مگر جو ظالم ہوتے ہیں وہ یہاں مزے اڑاتے ہیں, تمتعوا قلیلا انکم مجرمون, چند دن مزے اڑا لو پھر تمہارے جرم کی سزا تمہیں ملنے والی ہے. انبیاء پر کون کون سے حالات آئے, حتی اذا استیأسَ الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا, انبیاء کو اتنا ستایا گیا, مایوس ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ اللہ تیرا وعدہ کہاں چلا گیا, اس وقت ہماری مدد آ گئی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, رسول بھی پکار اٹھے, صحابہ بھی پکار اٹھے, اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا ہاں اب جو تم پر آزمائش آئی ہے اس آزمائش کے پیچھے میری مدد کھڑی ہوئی ہے. اذا اشتدت بک البلوى ففكر فی الم نشرا فاسرم بین یسرین اذا فکرته ففرا, سورہ الم نشرا پڑھ لو. اللہ ایک مصیبت لاتا ہے, اس سے پہلے بھی کشادگی, اس کے بعد بھی کشادگی. اس مصیبت سے پہلے امریکہ روس کی شکست تھی, اس مصیبت کے بعد انشاءاللہ امریکہ کی شکست ہے, مگر مصیبت کے وقت جو ثابت قدم رہے گا وہی اللہ کے ہاں جا کے پیارا ہو. بہت جملے تیار ہو رہے کہ آ کیوں گئے ہیں. اب دیکھو نا داڑیاں مڈا دی نا لوگوں نے, اگر یہ سچی دعوت ہوتی تو کیوں مڈاتے داڑیاں؟ نہیں مڈائی کسی نے داڑھی, نہیں مڈائی. اگر کسی کی گردن پہ خنجر رکھ کے اس کی داڑھی مڈا دی جائے تو وہ داڑھی مڈتی نہیں ہے, وہ داڑھی شہید ہوتی ہے. اگر کوئی پہلے سے منافق ہو اور مسلمانوں میں گھسا ہوا ہو تو یہ منافق تو احد کے میدان میں بھی 301 سائیڈ میں ہو گئے تھے, چلتے چلتے کہنے لگے کہ ہم نہیں جاتے تو کیا کہو گے نبی کی دعوت بھی کمزور تھی کہ 1000 میں 300 منافق گھسے ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ, کیا بولتے ہیں مسلمان, سمجھ نہیں آتا. یہ امن پسندی, یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھانا, یہ بعض دفعہ سوچنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے. اللہ کا شکر ہے اس نے روزہ رکھ لیا, یہ روزہ فرض کر دیا کہ چند دن بھوکا رہ کے سوچنے کی صلاحیتیں واپس آ جاتی ہے. ورنہ یہ پیٹ بھرے لوگوں کی سوچیں ہیں کہ افغان مجاہدین جنہوں نے آج امریکہ سے ٹکر لی ہے ہم ان پر سختیاں کس رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نصرت سے محروم ہو گئے ہیں, ان کو اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے. کیا امریکہ سے جہاد کرنا اور لڑنا یہ کفر کی نشانی ہے یا ایمان کی نشانی؟ ایمان کی نشانی. جب جنگ ہوتی ہے تو زخم لگتے ہیں, اب زخم لگے آپ کے اللہ کی نصرت نہیں تھی اس لیے زخم لگے, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی نہیں ہوئے؟ بھائیو صحابہ زخمی نہیں ہوئے؟ صحابہ پر تو ایسے ایسے واقعات آئے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایک جنگ میں 10,000 صحابہ اور تابعین پل سے گر کے شہید ہو گئے, کیا کہو گے اللہ کی نصرت نہیں تھی؟ ایسا وقت آیا حضرت خالد بن ولید کے خیمے کے بعد 700 حفاظ شہید ہو گئے اور کل 15,000 صحابہ کرام مسلمہ کذاب کی بغاوت ختم کرتے ہوئے شہید ہو گئے, کیا اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں تھی؟ بیر معونہ کے موقع پہ خود حضور کی زندگی میں 70 حافظوں کو شہید کر کے پھینک دیا گیا, کیا نعوذ باللہ اللہ کی نصرت نہیں تھی؟ بدر کے میدان میں خود آقا مدنی کی موجودگی میں 70 صحابہ کے ٹکڑے کر کے ناک کان تک کاٹ دیے گئے, جسموں کا مطلع کر لیا گیا, کلیجوں کو نکال کے چبایا گیا. کیا اللہ کی نصرت ختم ہو گئی تھی؟ اور شہادت اللہ کی سب سے بڑی نصرت ہے, شہادت اللہ کی سب سے بڑی نجات ہے, شہادت اللہ کی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا ملنا یہ شقاوت نہیں, یہ سعادت کی نشانی ہے. آج اگر افغانیوں کو یہ نعمت نصیب ہو رہی ہے, ہمیں ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بات ذہن میں آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ ایک تو صورت تھی اعتراضات والی, اس کو تو اب چھوڑ دیں, کوئی اور بھی کرے تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ اچھے نہیں لگتے ہو تم, اچھے نہیں لگتے ہو اعتراض کرتے ہوئے. اب میں اپنی ذمہ داری پر آپ حضرات سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے لیے رمضان کا مہینہ ہے, آپ سب روزے میں ہیں نا ماشاءاللہ, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں نا. آپ میں سے ہر شخص یہ خود سوچے کہ میں نے کتنا جہاد کیا ہے, آئندہ کتنا کروں گا, اور جہاد کرنے کے بارے میں میرے دل میں کتنی ہمت. دائیں نہ دیکھیں, بائیں نہ دیکھیں, مجھے نہ دیکھیں, ہم مجاہدین کو نہ دیکھیں. ہم تو ویسے ہی, مسلمانوں کو ہماری گاڑیاں بھی چبھتی ہیں, ہم جب اپنے ساتھیوں کی جنازے کی لاشیں اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی چبھتی ہیں, ہمارا وجود بھی اب مسلمانوں کو چبھتا ہے. بعض مسجدوں میں تالے لگ چکے ہیں کہ وہاں مجاہد نہیں جا سکتے. ہمیں مت دیکھیے, ہمیں چھوڑ دیجئے, ہم لوگ اسی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہمیں آپ کی بھی کافروں کی بھی نفرتیں اچھی لگنے لگی ہیں, شاید ان نفرتوں کی وجہ سے اللہ کی محبت کا ایک جلوہ نصیب ہو جائے, میں کوئی غرض نہیں رہے. ہم نے اتنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ لی ہیں, اتنے شہیدوں کے ساتھ زندگیاں گزار لی ہیں کہ زندہ رہنے کے شوق بالکل ختم ہو چکا ہے, اور عزت ذلت وہ دیکھا کرتا ہے جسے زندہ رہنے کا شوق ہو. اب ہر شخص اپنی ذات کی طرف, اگر آپ اللہ کو مانتے ہو تو اس اللہ نے جہاد میں جان دینے کا حکم دیا ہے. ایک بار نہیں, قرآن میں 450 سے زائد بار دیا اللہ نے دیا ہے. ایک ایک آیت سورہ فاتحہ سے سورہ بنات تک پڑھتے چلے جائیں. اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کا جہاد والا حکم نہیں مانتے, اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں. یقتلونا قتل کرتے ہیں, یقتلونا قتل ہوتے ہیں, اللہ یہ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں نہ ہم قتل کریں گے نہ قتل ہوں گے. ہم تو ڈاکٹروں کی سرنجیں لگا لگا کے ہسپتال میں جائیں. اللہ حکم دیتا ہے نکلو, انفروا خفافا وثقالا, ہر حال میں نکلو. خفافا طبیعت چاہتی ہے تب بھی نکلو, ثقالا طبیعت نہیں چاہتی تب بھی نکلو. انفروا خفافا, حالات موافق ہیں تب بھی نکلو, حالات موافق نہیں ہے تب بھی نکلو. انفروا خفافا وثقالا, خفافا جوان ہو تب بھی نکلو, ثقالا بوڑھے ہو تب بھی نکلو. انفروا خفافا وثقالا, خفافا طبیعت میں چستی ہے تب بھی نکلو, طبیعت ڈر رہی ہے گھبرا رہی ہے, خوف ہے کہ مر جائیں گے جا کر, تب بھی نکلو. تب تمہیں ڈبل اجر ملے گا کہ تم نے بزدلی کے باوجود اللہ کے حکم کو زندہ کیا. انفروا خفافا وثقالا, اگر تمہیں طبیعت اور صحت اور حالات اجازت دیتے ہیں نکلو, نہیں دیتے تب بھی نکلو, اللہ کا حکم تو ہر حال میں پورا کرنا ہے. اللہ نے کہا ما لکم اذا قیل لکم الفروا, ما لکم, مسلمانوں کیا ہو گیا, مجھے نہیں مانتے ہو تم کیا, میں تمہارا رب اللہ بول رہا ہوں, مجھے نہیں مانتے ہو کیا. یا ایھا الذین آمنوا, یہ آیتوں کے شروع میں کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے کہ بندے میں بول رہا ہوں تمہارا رب, تم ایمان والے ہو, تم مجھے رب کہہ چکے ہو, اس لیے میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ تم کسی اور کے نہیں میرے ہو, اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض, تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ لڑنے کے لیے نکلو, اثاقلتم الی الارض, تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو. عربی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ, لگتا ہے آخرت کو بھلا کر دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل, دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, ویسے ہی مر جاؤ گے. لیکن یاد رکھو الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما, اگر تم نہیں نکلو گے میں تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا. اور سب سے بڑا دردناک عذاب پتہ ہے کیا ہے؟ موت منافقت کی آتی ہے. ایمان کی موت نصیب نہیں ہوتی. جس آدمی نے خود بھی جہاد نہ کیا, لڑنے والا جہاد, قرآن میں قتال کا لفظ ہے, غزو کا لفظ ہے, نفیر کا لفظ ہے, خروج کا لفظ ہے, جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ ہے, سب کے معنی لڑنے کے آتے ہیں. مت بدلو قرآن کو, اس لیے کہ اگر نبی یہ قرآن کسی پارسل میں رکھ کے ہمیں دے گئے ہوتے بدلا جا سکتا تھا, مگر نبی قرآن آتا تھا خود عمل کرنے کے لیے جاتے تھے. نبی پر جب آئے تھے جہاد کی آئی, نبی بدر میں گئے وہاں لڑائی ہوئی تھی, احد میں گئے وہاں لڑائی ہوئی تھی, نبی حدیبیہ میں گئے وہاں موت پر بیعت ہوئی تھی, نبی فتح مکہ کے لیے گئے ہاتھ میں تلوار سر پہ جنگی ٹوپی تھی, نبی تبوک میں تشریف لے گئے, مسئلہ لڑنے کا تھا, نبی خود لڑنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں. جب اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے قرآن کے معنی متعین ہو گئے. اب اس معنی کو قیامت تک کوئی مرزا قادیانی کوئی ملعون دجال نہیں بدل سکتا کہ جہاد کے معنی لڑنے کے ہیں. اسی لڑنے میں اسلام کا بقا ہے, اسلام کی عزت ہے, اسلام کی حفاظت ہے. اس لیے حضور نے کہا تم سارے گھروں میں بیٹھ جاؤ گے, میرے چند امتی پھر بھی اللہ کے رستے میں لڑ کے اسلام کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے, اللہ تعالی ہمیں انہی. اللہ کہہ رہا ہے نکلو, اور کتنی بار کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو, ہم کہتے ہیں حاضر ہیں, نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے, کفر کے قریب قریب چلے جائیں گے, نام کے مسلمان کام کے کافر. اللہ نے کہا نکلو, ہم نے نہ کبھی نکلے نہ نکلنے کا ارادہ کیا نہ آئندہ کبھی عزم ہے, اور فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن پہ عمل کرے, جو قرآن کی سورہ انفال پہ عمل نہیں کرنا چاہتا, جس کے 10 رکوع جہاد پر ہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے بہت سارے جہاد بنا لیے کہ یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے یوں بھی جہاد ہے. کیا حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کے دین کے سارے کام نہیں کر رہے تھے جن کاموں کو آج ہم نے جہاد قرار دے دیا ہے؟ بتاؤ کون سا کام تھا جو نبی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نہیں کر رہے تھے, مدینہ منورہ میں بیٹھ کے نہیں کر رہے تھے؟ سارے کام نبی وہاں فرما رہے تھے. پھر بدر میں کیا کرنے گئے تھے, احد میں کیا کرنے گئے تھے, فتح مکہ میں کیا کرنے گئے تھے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہی کام کرنے کے لیے بدر احد تشریف لے چل. مسلمانوں مسلمانوں اللہ کو دھوکہ دینا اچھا نہیں. امریکہ کے خلاف لڑائی ہے, چھوڑے تھے مجاہد ہیں چند بیچارے, اور ان کو تانے ہیں کہ تم نے فتح حاصل کیوں نہیں کی؟ کیا قومیں اسی طرح فتح حاصل کیا کرتی؟ جنازے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, شہیدوں کے بچوں پہ بچوں شہیدوں کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے, منبر و محراب سے جہاد غائب, جہاد جرم بن گیا. وزیر داخلہ کا ایک بیان آتا ہے مجاہدوں سے لوگ مسافر کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کیا اللہ کا حکم اتنا نیچے ہو گیا؟ کون ہے آج؟ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ان مجاہدوں کے پاؤں دھو کے پیو, ان بیچاروں نے اسلام کی لاج رکھی ہے. ورنہ میں کہتا ہوں اسی بہادر آباد اور عالمگیر کے علاقے میں ایک ایک گلی میں کھڑے ہو کے اعلان کرو پوری گلی میں ایک مجاہد ہے, آپ کو دکھ ہوگا کہ آپ کو پوری گلی میں بھی ایک مجاہد نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں پورے محلوں میں, کراچی کے پورے پورے محلوں میں چلے جاؤ اور پوچھو کوئی ہے اللہ کے لیے جان دینے والا؟ کوئی ہے اللہ کے حکم کی لاج رکھنے والا؟ آپ کو پوری گلی میں ایک بھی نظر نہیں آئے گا, پورے محلے میں بھی ایک نظر. پورے پورے قصبوں میں چلے جاؤ, وہاں جا کے پوچھو کوئی ہے اللہ کے لیے جان دینے والا؟ آپ کو نہیں ملے گا. یہ چند غریب بیچارے نکل آئے اور ان میں سے سوائے دو چار کو چھوڑ کے کسی کے پاس پکا مکان بھی نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں, مالدار لوگوں اپنے ایمان کی فکر کرو, آپ نے کوٹھیاں کھڑی کر لی, اوپر خوبصورت چھتیں ڈال لی, مگر اللہ آپ کے گھروں میں سے مجاہد کیوں نہیں کھڑا کرتا, شہید کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ اللہ ناراض ہے. اگر اللہ راضی ہوتا آپ کے گھروں میں وی سی آر نہ ہوتا, کیبل نیٹورک نہ ہوتا, آج میں جس شہید کے گھر جاتا ہوں اس کا مکان ٹوٹا ہوا ہوتا. کچے گھروں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور بڑے گھر والوں کے بچے صرف سارا دن لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں منہ کالا کرنے کی فرصت مل جائے, کہیں ڈسکو مل جائے, کہیں ڈانس مل جائے. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ بڑے بڑے گھر بنا کے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اسلام کی کیا خدمت کی؟ دو دو ٹکے چندہ دے کر کہتے ہیں مجاہدوں تم نے کیا کیا؟ رب کعبہ کی قسم ہمیں آپ کے چندے کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم جو آپ لوگوں کے سامنے ڈولیاں پھیلاتے ہیں آپ کا ایمان بچانے کے لیے پھیلاتے ہیں, کہ کیسے اللہ کے سامنے جاؤ گے کل جب آپ نے اللہ کے لیے قربانی دینے کا سوچا نہیں، اللہ کا نام صرف اس لیے لیتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو جائے، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ دکان اچھی چمک جائے، اللہ کے لیے قربانی کتنے دی ہے آخر؟ ہمیں نہیں ہے ضرورت چندے کی، یہ 200 یہ 400 جو دیتا ہے اپنی جنت بناتا ہے، ورنہ یہاں تو ایک ایک کاروائی پہ کروڑوں خرچ ہوتے ہیں۔ آج اٹل بہاری واجپائی جو ڈرتا ہے اور روز مجاہدوں کا نام لیتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ 400 روپے کی کاروائیوں سے ہے؟ آج اڈوانی کو رات کو نیند نہیں آتی، آج بش رات کو اپنے تہ خانے میں جا کے سوتا ہے، کیا یہ لاکھ دو لاکھ کی روپئے اور روپوں سے یہ سارا کام ہوتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے آتے ہیں، مجاہدوں کے ہاتھ میں رقم دیتے ہیں، نہ رسید مانگتے ہیں نہ شکریہ مانگتے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ پر اجر محفوظ کر کے پھر غاروں میں چھپ جاتے ہیں، اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ یہ چندہ اس لیے کیا جاتا ہے، مسلمان کچھ تو جہاد میں لگا تاکہ کل نبی کے ہاتھ سے جو ہاتھ جہاد میں زخمی ہو چکے تھے ان ہاتھوں سے ہوتے تک جسم کو دیکھو، گناہوں کے بہت سارے نشانات نظر آئیں گے مگر جہاد کا نشان نظر نہیں آئے گا۔ کیا ہے آخر، کیوں جہاد کے خلاف یہ ذہن سازی ہے آج؟ سوائے اعتراضات کے اور کوئی سوچتا ہی نہیں ہے جہاد، کیا وجہ ہے؟ جہاد تو ہر حال میں فرض، جہاد تو اسلام کا محکم فریضہ ہے، جہاد تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آخر کیوں اس کے بارے میں اشکالات و اعتراضات پیدا ہوتے ہیں؟ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ میں کہتا ہوں ہر آدمی خود دیکھے کہ میں نے کتنا جہاد کیا، پھر امریکہ کی تباہی کی بات کرے بس، پھر اصلاح کی بات کرے۔ آپ سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نکلے تھے، سچ بتائیں، پھر کس منہ سے لڑنے والوں کی ہم مذمت کرتے ہیں؟ ہم نے لوگوں سے ایک درخواست، اگر آپ کو جہاد سے ناراضگی ہے تو اس اللہ کو چھوڑ دو جس نے اس قرآن کو اتارا ہے، وہ اللہ تو جہاد کا حکم دیتا ہے، بے شک کوئی مجرم کہے کوئی اچھا کہے۔ آپ کو پاک نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اچھے لگتے ہیں وہ تو لڑنے والے نبی تھے، سیدھی سی بات ہے، میں تو نہیں بدلوں گا اپنا دین۔ اگر بش بھی مجھے کہے آ کر کہ میں پوری امریکی قوم کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، تم اتنا کہہ دو کہ تمہارے نبی تلوار والے نبی نہیں تھے، میں کہوں گا بش تو بھی تیری پوری قوم بھی جہنم میں جا، میں اپنے نبی کی سیرت نہیں بدل سکتا، میرے نبی تلوار والے نبی تھے اس لیے کہ انہوں نے خود فرمایا میں تلوار والا نبی ہوں، ہمیں تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ نے مقدر کیا تم ہو جاؤ گے مسلمان، لیکن تمہیں وہی اسلام ماننا پڑے گا جو پورا اسلام ہے، تمہاری خاطر ہم اسلام کو بدلیں گے نہیں۔ آج ہی امریکہ جانے والے سکالر، انگلینڈ جانے والے، وہاں اپنے لیکچروں میں وہ جی ایک امریکی بیٹھا تھا انگریز، اس کے سامنے اسلام کی شکل بگڑی ہوئی تھی بہت، پھر ہم نے بتایا یار اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام میں لڑائی کا نام نہیں ہے، جھگڑے کا نام نہیں ہے، کسی چیز کا نام نہیں ہے، ہمارے نبی لڑنے تھوڑی نکلے تھے، وہ تو امن کے لیے نکلے تھے۔ کہا پھر وہ انگریز کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آج میرا ذہن اسلام کے لیے صاف ہو گیا۔ ہم نے پوچھا اس نے کلمہ پڑھا؟ کہا نہیں کلمہ تو نہیں پڑھا، ویسے ذہن اس کا صاف ہو گیا تھا، شام کو اس نے جا کے شراب بھی پی تھی، پھر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ منہ بھی کالا کیا تھا۔ کیا ایسے دانی شرابی کے سامنے تم نے اسلام کا منہ صاف کر کے کوئی کمال کیا ہے؟ نہیں، اسلام کا منہ بالکل صاف ہے، اسلام قاتلوں کو قتل کرتا ہے، اسلام ظالموں کے خلاف لڑتا ہے، اسلام میدان جہاد میں نکلتا ہے، میرے نبی لڑنے والے نبی، بہادر نبی، شجاع نبی، تلوار والے نبی، شہادت والے نبی، جہاد والے نبی تھے۔ دنیا کے کافروں اسی نبی کو ماننا ہے تو مانو، ہم تمہاری خاطر نبی کی سیرت نہیں بدلیں گے انشاءاللہ۔ کون ہو تم؟ تم کس بات کی مولی ہو کہ ہم اپنے نبی کی اداؤں کو بدل دیں؟ تم اگر میرے نبی کے بالوں کے سائز کو بھی بدلنا چاہو اور کوئی اسلام لو، ہم وہ بھی نہیں بدلیں گے۔ میرے نبی کے بال تین طرح ہوتے تھے، لما جمع وفرا، تینوں رکھتے تھے میرے نبی، ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ تم نبی کے پاؤں کی مٹی کے بارے میں بھی کہو گے نا کہ اس کی تعریف چھوڑ دو ہم مسلمان ہو جائے گی، ہم اس کی تعریف بھی نہیں چھوڑیں، ہم کیا، ہمیں کیا تمہارے اسلام کی ضرورت؟ تمہیں ضرورت ہے مسلمان ہونے کی، مسلمان ہونے کی ضرورت تمہیں ہے، اسلام کی شدید نہیں بگڑی، مسلمان کا ذہن بگڑ گیا۔ خدا کی قسم مسلمان کو داڑھی سے محبت ہوتی، کس ملعون کی ہمت تھی کہ داڑھی کا مذاق اڑا سکتے؟ خود ہمارے ہاتھوں نے پہلے گردن ذبح کی نا، پھر دوسروں کو ہمت۔ ہمارے اپنے مسلمان جہاد سے عشق رکھتے، کوئی جہاد کے خلاف بولتا بھڑک جاتے، ہو بس میرے نبی نے جس جگہ خون دیا تو اس کے خلاف بولتا ہے، بے غیرت، شرم کر۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ بلبلا ہوتا، جس طرح ہمیں کوئی گالی دینا ہم غصے ہو جاتے ہیں، ہر گالی زبان سے دیتے ہیں، تہذیب کی ساری حدود کھلنگ جاتے ہیں، اگر اتنی غیرت بھی ہمیں ہوتی کہ تو نبی کے جہاد کے خلاف بولتا ہے، خدا کی قسم کسی اخبار میں ایک بیان جہاد کے خلاف نہ آ سکتا۔ آج دنیا جانتی ہے یہ چند سر پھرے اکیلے لوگ ہیں، باقی کسی کو تجارت، کسی کو اپنی تجوری بھرنے کی فکر، گنیں گے نوٹ، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، شام کو کھائیں گے کیا؟ ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہوا ہے جی، اچھا یہ گوشت کھا لیجیے، کا گوشت میں بھی شوگر ہوتی ہے بھی نہیں، تو بھائی کروڑوں روپے تیری اس میں پڑے ہیں، کچھ تو کھا لے، نہیں نہیں یہ اچھا مٹھائی تھوڑی سی گلاب جامن، یہ شوگر ہے شوگر ہے، ایک طرف، اچھا جی چاول نوش پر، چاول تو بابا زہر ہے، ہٹاؤ ایک طرف، تو بھائی کروڑوں روپے ہیں آپ کے پاس ماشاء اللہ، کیا کر رہے ہیں آخر وہ تجوری کے اندر، اور صبح سے افطاری کے بعد بھی یہی فکر تھی، اللہ وہ جو ایک جگہ 3 کروڑ پھنسے ہوئے نا وہ نکال دینا، وہ پھنس کے آ بھی گئے تو آپ کے گلے کا لقمہ تو پھنس کے نیچے نہیں جائے گا، واپس آ بھی گئے اب کیا کھائیں گے جی، تھوڑا سا کسی پیالے کے اندر پانی لایا گیا، کیا ہے جی پٹیٹو سوپ ہے، یہ آلو کا سوپ پسند فرماتے ہیں، سوپ پیا صاحب نے، اور لاکھوں کے کروڑوں کے مال پہ کنڈلی ڈال کے بیٹھ گئے، ادھر ایک شہید جس نے امریکہ کو للکارا تھا، ڈیڈیکیٹر سے شہید ہو گیا، اس کا بچہ بلک کے ماں سے کہتا ہے اما روٹی، اما کہتی ہے بیٹا سو جا، پھر وہ کہتا ہے اما روٹی، ماں پانی کا گھونٹ دیتی ہے کہ شاید بہانہ چل جائے، وہ بچہ بلکتا ہے، ماں مسلے پہ گر جاتی ہے، اللہ میں تیری ناشکری نہیں کرتی، میرا خاون تیرے رستے میں شہید ہو گیا، میں اپنی عزت بچا کے اس بچے کو لے آئی، تو صرف روٹی کے 2 سوکھے ٹکڑے دے دیا کر، میں اسے بھی تیرے رستے کا مجاہد بناؤں گی، ایک وہ عظیم لوگ ہیں جن پر خدا کا نور اترتا ہے، ایک یہ تجوریاں بھری پڑی ہیں، اس بیٹے کو ڈائریا ہو گیا، اس نے زیادہ کھا لیا، اس کو فلاں ہو گیا، یہ تجوری بھری ہے، کہاں وہ نور والے گھر ہے، خدا کی قسم نبی کا گھر بھی ویسا ہی تھا، کہاں یہ بے نور گھر ہے جہاں مال پہ کنڈلی ڈال کے لوگ بیٹھے ہیں، مجاہد برباد ہو جائے، پھنس جائے، جیلوں میں چلے جائے، پرواہ نہیں، صرف جہاد پہ اعتراض کرنا جانتے ہیں، جہاد کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں خود سوچو کس جگہ کھڑے ہو، کہاں کھڑے ہو، ایک ہی بات ہے کہ یہ مجاہد چنگا کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، میں آپ کو مسجد میں خدا کی قسم کھا کے دوں گا کہ مجاہدوں کے بعد لیڈروں نے جہاد فنڈ کو کبھی زبان سے نہیں لگایا، کس مشقت و تکلیف کے ساتھ وہ وقت گزارتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ وہ گاڑیوں میں بھی نہ بیٹھے اور دشمن انہیں گولیوں سے بھون دے، جہاد کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس، حضرت عمر کے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح چٹائی پہ بیٹھے تھے، پیالہ رکھا تھا، حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ ساری دنیا بدل گئی، تیرے پاس ابھی تک دنیا نہیں آئی، تو پورے علاقے کا گورنر ہے، فرمایا میں نے دنیا کو کیا کرنا ہے، پھر حضرت عمر کی نظر اسلحے پہ پڑی تو چمک رہا تھا، فرمایا اسلحہ تو بڑا قیمتی ہے، کہا ہاں یہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نا، جہاد کی چیزیں تو ٹھاٹ والی ہوتی، میں دیکھا کئی دفعہ مجاہدوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، چنے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ڈبل ڈور گاڑی میں بیٹھے جس کی قیمت پتہ نہیں لاکھوں میں ہوتی ہے، جا کے دنیا اس گاڑی کو دیکھتی ہے اور وہ اپنے اللہ کے ساتھ سودے کر رہے ہوتے ہیں، شہادت کے لیے جا رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ پاک نبی کو مانتے ہیں، آپ نبی سے زیادہ مصروف نہیں ہیں، پھر کیوں نہیں نکلے جہاد میں، کیوں نہیں، کیا ہو گیا، آپ پر نبی سے زیادہ ذمہ داری نہیں ہے، پھر آپ نے کیوں میدان جہاد میں نکلنے کو گوارا نہیں کیا، آپ نبی سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں نا، میں قیمتی ہوں نا آپ قیمتی ہیں، پھر ہم کیوں نہیں نکلے، معلوم ہوا نبی کو مانتے شانتے نہیں ہیں، ویسے نام کوئی وظیفہ مل جائے گا برکت والا نبی سے تو بس اتنا ہی ہے، اور تو کچھ نہیں ہمارا کوئی تعلق، زندگیاں بیت گئیں پوری پوری، نام نہیں ہے زندگی میں جہاد، نام نہیں ہے، بابا کوئی چھوٹا حکم ہو تو اس کو ضائع کرو، اتنا بڑا حکم جس پر صحابہ کٹ گئے، آخری دم تک لڑتے رہے، ساری امت لڑتی رہی، اگر آج ہم بھی لڑ رہے ہوتے نہ امریکہ طاقت بنا سکتا نہ کوئی اور طاقت بنا سکتا، ہم نے لڑنا چھوڑا تو سب نے طاقت بنائی، میرے مسلمان بھائیو سچ بتاؤ قرآن کو مانتے ہو آپ صرف ویسے ہی عمل کرنے کے لیے، سچی بات ہے قرآن میں لکھا ہے کہ جہاد قتال تم پہ فرض، لوگ ہم سے کہتے ہیں افغانستان میں اب سارے علاقے تم سے چھن گئے کہاں لڑو گے، ہم نے کہا رب کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے انشاءاللہ، ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ جیل میں سب ساتھیوں کو باندھ دیا، پاؤں باندھ دیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور پھر مارنا شروع کیا گھونسے مکے تو خون نکلا سارا، جرسی سویٹر کپڑے سب، اب باندھ کے ٹرکوں میں ڈال دیا، ساتھی ایک دوسرے سے کان میں پوچھ رہے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا کیا کرنا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نے کہا بھائی پڑھو نا نماز تو فرض ہے نا، فرض ادا کیا جاتا ہے، ہاتھ کھلے ہوں تب بھی، بندے ہوں تب بھی، فرض تو ادا ہوتا ہے نا، کرو نا نماز ادا، بس سب کے ہاتھ بندے ہیں اور نماز ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، زخم کھا کے بھی الحمدللہ رب العالمین، اللہ مشرک نہیں ہے کہ تو حلوہ کھلاتا رہے تو کہے تو ہمارا رب ہے، تو نے 2-4 مکے کھلا دیے تو کہے تو ہمارا رب بھی نہیں ہے، نہیں الحمدللہ رب العالمین. کافروں کے درمیان بندے ہیں, اللہ اکبر رکوع کی نیت ہو گئی, اللہ اکبر سجدے کی نیت ہو گئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام نماز ہو گئی ساری. فرض ہے نا, ایسی کئی نمازیں پڑھی ہوں گی وہاں جیل میں ساتھی ہوں گے, خون میں لت پت, نہ وضو نہ تیمم کچھ بھی نہیں, ہاتھ بندے پاؤں بندے زنجیروں میں جکڑے گنوں کے نیچے بیٹھے, التحیات للہ والصلوات والطیبات. مزہ ہے اس نماز کا, بہت نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں, مزہ ہے اس نماز, اللہ کے رستے کی آزمائش کا مزہ ہی کچھ اور ہے, سکون ہی کچھ اور ہے. یہ صبح صبح بریانی کھا کے سارا دن ذکار مارنا, اس کی ذلت ہی کچھ اور ہے, اور اللہ کے رستے کی تکلیفوں کے بعد منہ سے جو چیخیں نکلتی ہیں ان کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ دین آزمائش والا دین ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وسعتیں رکھی ہیں, رحمتیں رکھی ہیں. میرے بزرگ, میرے بھائیوں, جب جہاد فرض ہے تو ہوتا رہے گا, میں کہتا ہوں کندہار بھی چھن جائے گا تب بھی جہاد انشاءاللہ. ہم تو دل والے امتی ہیں, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کی کمان میں صحابہ لڑتے رہے, بدر میں گئے, احد میں گئے, کہاں کہاں گئے, اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے, پردہ فرما گئے, مگر جہاد بند نہیں ہوا, اسی طرح ہوتا رہا. صدیق اکبر نے کمان سنبھال لی, دو سال کچھ عرصے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے قتال کرتے کرتے بالآخر زہر کا اثر لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے, حضور کے پہلو میں جا کے سو گئے. حضرت عمر نے جھنڈا سنبھال لیا, جہاد چلتا رہا, روم و فارس کی سرحدوں میں جا کے داخل ہو گیا. حضرت عمر نماز پڑھاتے ہوئے مسلح تھے, خاک و خون میں تڑپا دیے گئے. حضرت عمر تو جا کے حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں سو گئے, مگر حضرت عثمان بن نورین نے جہاد کا جھنڈا نہیں گرنے دیا, جہاد تب بھی جاری رہا. حضرت عثمان کی کمان شروع ہو گئی, حضرت عثمان قرآن پڑھتے ہوئے واللہ یعصمک من الناس آیت کے اوپر اپنے خون کا اثر چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے اور جا کے مدفون ہو گئے جنت البقیع کے اندر, مگر جہاد کا جھنڈا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سنبھال لیا. حضرت علی ہر طرف سے لڑتے رہے, مقابلے کرتے رہے, مسجد فجر کی نماز میں مسجد میں جاتے ہوئے رستے میں شہید کر دیے گئے. جہاد کا جھنڈا حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے سنبھال لیا, یہ حضرات بھی چلے گئے. جہاد کا جھنڈا چلتا رہا, موتا کے میدان کا منظر دیکھ لیجیے, جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھا, وہ شہید ہو گئے, جھنڈا حضرت جعفر طیار نے سنبھال لیا, حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ نے سنبھال لیا, عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے, خالد بن ولید نے سنبھال لیا. پھر حضرت جعفر طیار کی ادائیں دیکھیے, ہاتھ میں جھنڈا ہے, ہاتھ کٹ گیا دوسرے ہاتھ میں سنبھال لیا, یہ ہاتھ کٹ گیا سینے سے لگا لیا, سینہ جب تھلنی ہو گیا جھنڈا کسی اور کے حوالے کر کے گر گئے ہیں. اللہ کے بندو, جب صحابہ نے قرآن پہ اس طرح سے عمل کیا, نہیں گرنے دیا جھنڈا, تو آج جہاد کا جھنڈا کیسے گرے گا؟ آج ملا عمر کے ہاتھ میں ہے, انشاءاللہ خدا اس کی حفاظت کرے, وہ جھنڈا لے کے رہے گا. اگر ملا عمر شہید ہو گئے, یہ جھنڈا کوئی اور سنبھالے گا انشاءاللہ, وہ بھی شہید ہو گئے کوئی اور سنبھالے گا. اور کافروں, کس کس کو مارو گے؟ ہماری مائیں بانجھ نہیں ہوئی, محمد عربی کی امت بانجھ نہیں ہوئی, قرآن ابھی تک اپنا اثر کھو نہیں چکا, تم ہمیں قتل کرو گے؟ ہمارے خون کے ہر قطرے پر خدا ایک مجاہد کھڑا کرے گا جو جھنڈا تھام کے رہے گا انشاءاللہ. بات کیا ہوگا پھر؟ جنگ قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ. امریکہ جیسے کئی مچھر آئے چلے گئے, ہمارا جہاد جاری رہتا ہے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں بس کل جنگ شروع ہوئی, آج پتہ مل جائے, وقت لگتا ہے تھوڑا. لیتخذ منکم شہداء, کچھ دولوں کے اللہ نے شادیاں کرانی ہوتی ہیں. آپ تو مجاہدوں کو رشتے دیتے نہیں ہو, اب تو خیر بہت فرق ہو گیا, اللہ نے ان کے لیے حوریں بنا کے بیٹھے, کئیوں کو شہید کر کے شادیاں کرواتا ہے. یہ بےچارے رات ساری رات سفر کرتے ہیں, صبح ساری رات تھکے کھاتے ہیں. میں نے مجاہدوں کو دیکھا جو کابل سے پسپا ہو کے آئے, ان میں سے بعض کے والدین بھی یہاں بیٹھے ہیں, پاؤں میں چھالے پڑے ہیں, چہروں کے وہ اڑے ہوئے ہیں, کس کس حالت میں آئے ہیں. خدا نے ان کو شہادتیں بھی تو دینی ہے, ان کو سکون بھی تو دینا ہے, ان کو اطمینان بھی تو اللہ رب العالمین نے عطا فرمانا ہے. کچھ شہید ہوں گے, روس آیا تھا سائبیریا سے چلا تھا, پھر تاجکستان, ازبکستان, قازقستان, کرغستان, ترکمانستان, سب میں وہ بڑھتا چلا گیا, مسلمان کٹتے چلے گئے, 5 کروڑ شہید ہو گئے. رشیا افغانستان میں آ کے پھنسا, آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے مار پڑی, دلیل و رسوا ہو کے گداگر بھکاری بن کے گیا. امریکہ ابھی نیا نیا آیا ہے, نیا نیا مہمان ہے, کافی مہمان نوازی مزار شریف میں ہوئی ہے, ہلمند کے اندر بھی کافی ہو گئی ہے, ایک دو جگہ اور بھی ہو گئی ہے. اب اس کا ارادہ پاکستان آنے کا ہے, یہاں بھی ہوگی انشاءاللہ. ہمیں پتا نہیں ہے کتنا عرصہ اس کی گڈی چڑھے گی, کتنا عرصہ ہم میں سے لوگ شہید ہوں گے, لیکن یاد رکھنا, اگر کوئی جہاد کرتا رہا, شہید ہوتا رہا, وہی کامیاب ہوگا. امریکہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہماری ناکامی ایک ہے صرف, جہاد چھوڑ, یہ ایک ناکامی. حدیث میں آتا ہے آخری زمانے میں حضور نے فرمایا ایک لشکر اٹھے گا, عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہوگی, جب عیسائیوں کی طاقت دیکھیں گے تین حصے ہو جائیں گے. کتنے حصے ہو جائیں گے؟ ایک حصہ بھاگ جائے گا. فرمایا اللہ نہ ان کی توبہ قبول کرے گا, نہ صدقہ قبول کرے گا, نہ انہیں جنت میں ڈالے. پیٹ پھیر گئے, ڈر گئے, اوئے آ گئے, مار دیں گے, ختم کر دیں. مرنا تو ہے بھائی, مر کے جو بھاگتا ہے وہ بھی تو مر ہی جاتا ہے نا, بچ جاتا ہے. دوسرا لڑتا ہوا شہید ہو جائے گا. فرمایا یہ افضل ترین شہداء ہوں گے. کون ہوں گے؟ اور فرمایا تیسرے وہ لڑتے ہوئے فتح یاب ہو جائیں گے. معلوم ہوا ناکامی کس چیز میں ہے؟ شہید ہونے میں ہے یا پیچھے ہٹنے میں ہے؟ پیچھے ہٹنے کے اندر ہے. اپنا منہ چھپانے میں ناکامی ہے. جو جہاد نہیں کرے گا وہ ناکام ہے. جہاد کرتے ہوئے پورا افغانستان ختم ہو جائے, پاکستان ختم ہو جائے, امریکہ کہیں نہ کہیں برباد ہو ہی جائے گا انشاءاللہ, ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں اپنی منزل, ہمیں اپنی آخرت, ہمیں اپنا رب, ہمیں اپنی جنت, ہمیں اپنا مولا, ہمیں اپنا مالک, ہمیں اپنا رب مل جائے گا. اپنا رب ملنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. بات سمجھ آئی؟ حدیث میں آتا ہے آخری زمانے میں ایک جماعت ہندوستان لڑ رہی ہوگی. کہاں لڑ رہی ہوگی؟ وہاں فتح ہوگی. وہ ہندوستان کے راجا مہاراجا کو باندھ کے آ رہے ہوں گے. پتہ نہیں واجپائی ہوگا, اڈوانی ہوگا, کون ہوگا, بھی باندھ کے لا رہے ہوں گے. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اچانک اعلان ہوگا کہ اب شام کی طرف چلو, حضرت امام مہدی کے لشکر میں جا کے لڑنا ہے. تو اب ہندوستان میں بھی جہاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مجاہدین گلے میں نوک بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے؟ اور قوت کے اندر ہے, الحمدللہ طاقت کے اندر ہے. اور ادھر بھی جہاد شروع ہے. زمانہ آخری ہے. اب صرف وہی شخص کامیاب ہے جو خود لڑے گا, اپنے بچوں کو لڑائے گا, میدان میں نکلنے کے لیے جان بھی دے گا, پورا مال بھی دے گا, اور خود جہاد پر اعتراضات, اشکالات, سوالات کوئی چیز نہیں کرے گا, بلکہ میدان کے اندر نکلے گا. اب میں آپ سے بالکل آخری گزارش کروں. تیار ہے؟ سنیں گے انشاءاللہ, عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. کیا پتا پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہم لوگوں کے تو بہت بڑے بڑے ریٹ لگ گئے الحمدللہ. اتنے ریٹ لگ گئے کہ اگر وہ پیسے ہمیں انعام میں دے دیں تو ہماری آٹھ نسلیں کھا جائیں گی. اتنے کتنے انعامات لگ گئے ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو ہم پہ انعام لگائے ہمیں چندے میں دے دو تم, تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تنگ نہ کریں جا کے تم سے لڑنے کے لیے. اتنے ڈالر ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کیلکولیٹر پہ حساب لگاؤ, میرے ریٹ کتنے ہیں, تیرے کتنے ہیں, تیرے کتنے ہیں. جیسے محمد کے کئی افراد پہ اتنے ریٹ لگے ہیں. میں نے کہا اگر یہ تمہارا انعام یہاں پہنچ جائے تو پھر مسلمانوں کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ. تو آپ آخری گزارش سمجھ کے, پھر ملاقات ہو یا نہ ہو, انعامات ہیں. آخر دشمن بھی کوشش کر رہا ہے, کسی نہ کسی دن تو وہ پہنچے گا. اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اپنی شہادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. تو آخری گزارش سمجھ کے آپ حضرات ایک بات مانیں. اس وقت پاکستان میں ان قریب جہاد, مجاہد, مدارس, ان کے خلاف مہم شروع ہونے والی, اور وہ مہم صرف ایک غلطی کی وجہ سے شروع ہوئی, کہ آپ نے اپنے چند بھائیوں کو دین کے ان فرائض میں اکیلا چھوڑ دیا. باقی سب نے جس چیز سے خطرہ محسوس کیا اس سے جان چھڑا لی. بات سمجھنا ذرا, ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جس چیز اسلام کی, جس چیز کو کافر ناپسند کر رہے ہیں, اسلام کی جس چیز کو کافر کیا کر رہے ہوں, اس چیز پہ ڈٹ جانے کا نام ایمان ہے, ایمان کا عروج. جب حضور نے مکہ میں اعلان کیا تھا تو کافروں کو چڑ تھی توحید کے نعرے سے, تو توحید کے اوپر ڈٹ جانا ضروری تھا. اگر اس وقت سارے کہتے ہیں مصلحت میں توحید کو چھوڑ دو, باقی چیزیں کرتے رہتے, ایک نہ ایک دن وقت آ جائے گا, ان کا ایمان باقی رہتا. مارے کھائیں, تکلیفیں برداشت کی, اما زنیرا کی آنکھیں نکلی, اما زنیرا سمیا کے دو ٹکڑے ہوئے, حضرت بلال حبشی کو گھسیٹا گیا, حضرت عثمان غنی کو چٹائیوں میں بند کر کے دھواں دیا گیا, حضرت صدیق اکبر کے گلے میں کپڑے ڈال کے ان کو گھسیٹا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی ڈالی گئی, چہرہ مبارک پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تھوکا گیا, اور ہاتھ چھپر تک لگے نعوذ باللہ من ذالک, مگر توحید کا نعرہ چھوڑا انہوں نے. مصلحت حکمت اسی میں نظر آتی تھی کہ چھوڑ دے, تاکہ اندر اندر محنت چلتی رہے, خفیہ محنت چلتی رہے, طاقتور ہو جائیں گے تو اعلان کریں گے. فرمایا نہیں, اسلام ایسے زیر زمین نہیں چلے گا, اسلام پر ملا چلے گا. لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوا, بتوں کا انکار ہوا, ساری مارے برداشت کی, اسلام اونچا ہوا. آج بالکل وہی حالت جہاد کی ہے. ہمیں کہتے ہیں تم نمازیں پڑھو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, روزے رکھو کچھ نہیں کہتے, تم پگڑی باندھو کچھ نہیں کہتے. جہاد کا نام مت لینا ورنہ تمہاری مسجد سیل ہے, جہاد کا نام مت لینا ورنہ تمہارا مدرسہ سیل ہے. ہم کہتے ہیں حکمت کا تقاضا یہ ہے, جہاد کو ہم پرے رکھنے چھوڑا تھا. اور جہاد کو پرے رکھو گے, کیا قرآن میں سے بھی جہاد کی آیتیں نکالو گے؟ کل امریکہ مطالبہ کرے گا تمہارا قرآن لوگوں کو بگاڑتا ہے, اس میں سورہ انفال نکالو, سورہ برات نکالو, قاتلوہم کی آیتیں نکالو, سورہ محمد و قتال نکالو, سورہ فتح نکالو, سورہ نصر نکالو. کیا قرآن میں بدل تبدیلی کر لو گے مسلمانوں؟ کیا قرآن کو بدل لو گے؟ امریکہ کہے گا تم اپنے نبی کی سیرت بدلو, غزوہ بدر نکالو, احد نکالو, خندق خندق نکالو، حدیبیہ نکالو، تبوک نکالو، موتا نکالو، کیا تم نکال لو گے مسلمانوں؟ سو کہیں گے تم اپنی تاریخ میں سے چند دہشت گردوں کے نام نکالو، یہ خالد بن ولید دہشت گرد تھا نعوذ باللہ، اس نے ہمارے رومیوں کو آ کے قتل کیا تھا، یہ ابو عبیدہ بن جراح دہشت گرد تھا، اس نے ہمارے پرانے زمانے کے عیسائیوں کو قتل کیا تھا، ان کے نام تاریخ سے نکالو، ورنہ وہ بھی تو اس زمانے کے اسامہ تھے، اس زمانے کے جیش والے تھے، انہوں نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا تھا، ان کا نام تاریخ سے نکالو۔ مسلمانوں نکال دو گے کیا؟ جب نہیں نکال سکتے ہو، قرآن میں سے نہیں نکال سکتے ہو، پھر اپنی زندگیوں میں سے کیوں نکالتے ہو؟ سارے اعلان کر دو ہم مجاہد ہیں، ہم جہاد والے ہیں، ہم نبی کی طرح جہاد کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ اگر ہم سب اعلان کر دیں تو پابندی کس پر لگائیں گے آخر؟ یاد رکھنا، اللہ گواہ ہے، اگر پاکستان میں جہاد پر پابندی لگی، مجرم امریکہ نہیں ہوگا، مجرم جنرل پرویز مشرف نہیں ہوں گے، مجرم وزیر داخلہ نہیں ہوں گے، مجرم ہم مسلمان ہوں گے۔ ہم نے جہاد کو اکیلا کر کے کھڑا کیا تو اس کو مارا گیا، ہم سب کے ہم مجاہد ہیں، کون پابندی لگائے گا؟ کیا ہم سب کو مار دیں گے؟ کیا ہم سب کو مار دیں گے؟ کیا کون ہے؟ کس کس کو ماریں گے؟ کس کس کے گھر پہ جائیں گے؟ کس کس کی دکان پہ جائیں گے؟ کسی ایک دکان پہ جا کے دھمکاتے ہیں، ساری دکانوں والے گلے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ اب مصیبت آ گئی، سارے ڈر جاؤ کہ نہیں، جب قرآن میں جہاد موجود ہے تو ہماری دکان میں بھی رہے گا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ کیا اللہ کا دین اپنی عافیت کے لیے قربان کیا جا سکتا؟ کل کو کہے نماز نہیں پڑھو ورنہ ماروں گا، ہم کہے نہیں پڑھتے جی، کل کہے روزے مت رکھو ورنہ مار دیں گے، ہم روزے بھی نہیں رکھتے جی، پھر دین کس چیز کا، ایمان کس چیز کا؟ آج وعدہ کر لو، عالمگیر مسجد والوں وعدہ کر لو، پکا وعدہ کر لو، ابھی اکیلے مجاہد بیچارے شاید تھک گئے ہوں، بہت مارے کھائی انہوں نے، بہت جنازے دیکھے، ہر وقت خوف میں، پریشانیوں میں، اپنوں غیروں کی تکلیفوں میں رہتے ہیں، انہوں نے نبی جیسے بال رکھے تو لوگوں کو برے لگے، نبی جیسی داڑھی رکھی تو لوگوں کو برا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم ایک بلیڈ خرید سکیں؟ چار آنے کا آتا ہے بلیڈ، ایک روپے کا، ہم بھی چہرے پہ پھیر کے ماڈریٹ بن سکتے ہیں، مگر کل پاک نبی کے سامنے کس طرح سے کھڑے ہوں گے؟ ہماری ٹانگوں پر بھی پینٹ اچھی گچ سکتی ہے، ہمارے میں سے اکثر کے جسم بہت طاقتور ورزشی قسم کے جسم ہوتے ہیں، وہ اگر پینٹ پہن کے چلیں گے تو آپ سے زیادہ ڈسکو نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کے پٹھے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، مشقت والے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے جسم کا ننگ اپنی بہنوں کو نہیں دکھانا چاہتے، وہ اپنے نبی کے قدموں میں رہنا چاہتے۔ ان بیچاروں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مسلمانوں آخر ان کا بھی ساتھ نہیں دو گے تو کس کا ساتھ دو گے آخر؟ ان پر اعتراضات کرنے کی بجائے آپ پر جہاد فرض، تو آج سارے وعدہ کریں کہ ہم جہاد کے ساتھ اپنی وابستگی کو علل اعلان رکھیں گے، نہیں گھبرائیں گے کسی، مدرسے ہم سب کے ہیں، ایک دو علماء کے نہیں ہیں کہ ان کو اٹھا لیا تو مدرسے بند، کس قیمت ہے مدرسہ بند کرے؟ مدرسوں میں مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے، یہ مدرسے تو امریکہ میں بن رہے ہیں، کیلیفورنیا کے اندر بن رہے ہیں، واشنگٹن نیو یارک میں بن رہے ہیں، وہاں وہ بنانے دے رہا ہے کہ ان پر ہم نگرانی کریں گے، یہاں کہتا ہے دہشت گردی ہوتی ہے مدرسوں کے اندر، مدرسے کوئی زیر زمین بنے ہوئے ہیں یا زمین کے اوپر بنے ہوئے ہیں؟ پانچ ٹائم مدرسے میں جا کے سرچ کر لو کہ کس کتاب کے نیچے کون سا ہیلی کاپٹر کھڑا ہے، کس کاپی کے نیچے کون سا گن پڑی ہوئی ہے، کس کاپی کے نیچے کون سی توپ رکھی ہے، مدرسوں والے تو کہتے ہیں آؤ آ کے دیکھو مدرسوں میں بیٹھو، ایک دن ہمارے ساتھ بھی آ کے رہو تاکہ تمہیں پتا چلے یہاں کون سی دہشت گردی سکھائی۔ مسلمان کا مزاج بگڑ گیا، مجھے تو خطرہ ہے کل مسلمان کہیں گے ہم حضور کو نہیں مانتے کیونکہ حضور کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں، حضور نے ایسے خامخواہ مشرکوں کو قتل کر دیا اب وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، عیسائیوں کو قتل کیا وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، بڑے بڑے بار رکھ لیے تھے حضور نے، داڑھی رکھ لی تھی اس کی وجہ سے ہمیں، ہم حضور کو بھی نہیں مانتے، اب ہم کوئی نیا ماڈریٹ نبی لے کے آئیں گے؟ لائیں گے کوئی نیا نبی یا حضور کے ساتھ وابستہ رہیں گے؟ ساری زندگی پکی وفاداری حضور کے قدموں میں جان دینی ہے، پھر جہاد کو کبھی برا بھلا نہیں کہیں، جہاد سے کبھی انکار۔ مجھے جانتے ہیں لوگ نا کہ یہ مجاہد ہے، مجھے پکڑ لیں گے زیادہ زیادہ، ٹھیک ہے جو قسمت میں لکھا ہے مار دیں گے نا، آپ جب سب مجاہد ہوں گے تو کام چلتا رہے گا، اسلام دنیا میں غالب آتا رہے گا، ہر کسی کو تو یہ نہیں جانتے، ہر کسی کو تو یہ نہیں پکڑ سکتے، ان کو تو پتا بھی نہیں ہوتا، جو اصل لڑنے والے مجاہد ہیں ان کو تو یہ جانتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں۔ جب جہاد اسلام کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، تو ہم اس کو کیوں پڑے تھے؟ تو آپ سب وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، پکا وعدہ، کام با بانٹ لیں تھوڑا سا, ان مجاہدوں کو لڑنے کے لیے بھیج دیں, آپ میں سے جو دنیا دار لوگ ہیں تاجر ہیں وہ کہیں اموال ہم فراہم کریں گے, ایک گروپ کھڑا ہو جائے کہ ہم نے شہیدوں کی کفالت کرنی, خود جا کے کریں, آپ کسی جگہ جمع نہ کروائیں, آپ کو شہیدوں کے پتے مل جائیں گے, جا کے آپ ان کو دیں, ایک گروپ کھڑا ہو جائے کہ ہم نے ان کے مراکز چلانے, ایک گروپ ہر آدمی اپنے اپنے ذمے کام لے لے تاکہ جب ہم اللہ کے سامنے جائیں تو کہیں منافقت کی موت لے کر ہم نہ جائیں, اور ہم میں سے ہر شخص لڑنے کے لیے تیار ہو, آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو. آپ اگر کچھ جہاد کو دیتے ہیں تو وہ کسی کی ذات کو نہیں دیتے, اگر یہ مجاہد چاہیں تو اپنی روزی کما کے خود کھاتے بھی ہیں, کھا بھی سکتے ہیں الحمدللہ. یہ ایمان بچانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے, اور آج اللہ کرے یہ وعدہ سچا ہو کہ ہم سب جہاد کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.